शरीयत ने 1400 साल पहले बता दिया है कि भी कोरोना वायरस से बचना है तो बार बार कुल्ली करो, बार बार चेहरे को धो, सफाई रखो। और शरीयत क्या कहती है, तय्यिबु अफवाहकुम फइन्नहा तुरुकुल कुरान। ओ मुसलमानों, अपने मुंह को साफ रखा करो, ये मुंह जो है ये कुरान के रास्ते हैं। जब तुम मिसवाक करते हो तो फिर क्या होता है, तुम अल्लाह के सामने खड़े होते हो तो एक नूरानी फरिश्ता अपने होंठ तुम्हारे होंठों पे रख देता है, जो तुम कुरान पढ़ते हो फरिश्ते की ग़िज़ा बन जाती है। और अगर तुम मिसवाक नहीं करते, फरिश्ता दूर चक्कर लगाता है, वो करीब आता ही नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज बताया। इसलिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, जब से मैंने ये हुक्म सुना है तो मैं खाने से पहले भी मिसवाक करता हूँ, खाने के बाद भी मिसवाक करता हूँ, सोने से पहले भी मिसवाक करता हूँ, बेदारी के वक्त सबसे पहला काम यही करता हूँ, मैं मिसवाक करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुंह की बात नहीं की बल्कि फरमाया जिस्म की सफाई भी रखो। आज वो कहते हैं ना, खुसूसन ये जोड़ों को अच्छी तरह धोना चाहिए, शरीयत ने इसको गस्लुल बराजिम, फितरत की 10 चीजों में इसका तस्करा किया है, इसको अच्छी तरह, कोई चीज खुश्क ना रह जाए, जोड़ों को अच्छी तरह धो। तहिरु अजसादकुम तहरकुमुल्लाह, तुम अपने जिस्मों को पाक साफ रखो, अल्लाह तुम्हें बीमारियों से पाक साफ रखे। ما من عبد يبيت على ذكر طاهرة إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا। तुम जिक्र करके बावजू हो के तुम सो जाते हो, तुम्हारे बिस्तर में एक फरिश्ता रात गुजारता है, सारी रात तुम सोए रहते हो, वो दुआ करता है, या अल्लाह ये बंदा पाक साफ होके सोया है, तो इसे मुआफ भी कर दे। और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।